się tańczy. Na ten rytm. Hura, hura. Hura, hura. Dziś tańczy baba gruba. Baba gruba. I maleństwo w kubę hula. Kubę hula. W tańcu się nie przytula. Gruba hula. Lecz kubę tak się tańczy. Na ten rytm. Się na...